Bog me vjer sam, moja rane, mora duša da zaboli. Samo jedno srce ima, samo jednu ženu voli. Samo jedno srce ima, samo jednu ženu. Ljubav će ti njena izliječiti tugu, ljubav će ti njena.